dlaczego nie chciała ze mną iść. Dlaczego boisz się to, co najgorsze na sobą mam? Już za sobą mam. Dobrze, jeśli chcesz, ciszę kości, już nigdy nie będzie. Thank you. Człowieku, co się z tobą dzieje?